بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. غسل د جنابت کې د مضمضه او د استنشاق ذکر. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده، د مضمضه او د استنشاق څه حکم دی په اودس او په غسل کې. مضمضه ویل شي په خوله کې وباچول، خوله کنګالون، او استنشاق په پوزه کې وباچول. مذهب د مالکیو او د شوافع دا نه دا دواړه سنت دي په اودس او غسل دواړو کې. او مذهب د حنابلو دا دی چې مضمضه او استنشاق دا دواړه واجب دي په اودس او غسل دواړو کې. او د اهل الظواهر رائے په دې مسله کې دا ده، استنشاق په پوزه کې وباچول واجب دي او په خوله کې وباچول دا مستحب او سنت دي. او څلورم مذهب د احناف دی چې دا دواړه په اودس کې سنت دي او په غسل کې واجب دي. علماء احناف وی ځکه د غسل بارک الله رب العالمین په خپل کتاب کې وي، وان کنتم جنبا فطهروا، تاسو په حالت د جنابت کې نو بیا تاسو ځان خپا کوئ. د تطهر معنا د مبالغه فی التطهر، په طهارت کې مبالغه، ځان خپا کوئ. نو د خپا کول معنا دا ده چې په خوله کې هم اوبه واچول شي، په پوزه کې هم، چې په دې کې کوم ګند دی هغه راوځي. د دې مبالغې نه دې استدلال کوي چې د جنابت د غسل باره کې قران حکم کړی دی چې خپاکواله کوي. د خپاکوالي معنا دا ده چې په دې کې مضمضه او استنشاق واجب دي، او په اودس کې سنت دی وجه نه دي چې نبی له سلام کړي س امر نه کړی. د دلایلو په اعتبار سره راجح خبره او راجح مذهب دا د اهل الظواهر معلوميږي چې پاودس کې په اودس او غسل کې مضمضه له سنت وي او استنشاق له واجب وي. ځکه سنتیت د مضمضه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل او عمل نم ثابت ته، او آثار د صحابه کرام هم پکې راغلي دي چې فعلا او عملا باغی مضمضه کولا. لکه دلته په حدیث الباب کې هم ذکر کړي، نبی صلی الله علیه وسلم غسل کول ثم مضمضه واستنشق، دا فعلا ثابت شول. او هر چې استنشاق له واجب وي نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پری باندې امر کړي. مخکې حدیث ذکر شو، رستو هم راضی امام بخاری ذکر کړي، او په صحیح مسلم کې مراغله ده چې رسول الله علیه السلام فرمایي من توضأ فليستنفر، څوک چې اودس کوي نو د استنثار او کې استنثار دی لوي چې پوزه کې کې موبا چولې او واپس راوغورځي. نو د دې سره استنشاق لازم نه راغورول ال کېږي چې اول دی بور د نکړي. نو د استنثار او د استنشاق بارکه امر راغله ده، او مزمزه فعلا ثابت ده. نو فعلا چې کوم شی راغلي هغه سنت شو، د کوم بارکه چې امر ده نو واجب شو. ځکه قرینه نه موجود چې دا امر دی د وجوب نه سنتیت او استحباب لواړو لشي، قرینه صارفه نشته. مناسب خبره دا ده چې د ظواهر پر مذهب کې ملک تفصیل شي، هغه په غسل او اودس دواړو کې وي، او احادیث نه جګم استدلال کوي هغه د اودس متعلق دي. من توضأ فليستنثر، او دارنګ روایت د لقیت ابن صبره رضی الله عنه، دا امام ابو داود ذکر کړ په صحیح سند باندې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلویلی وبالغ فی الاستنشاق ما لم تكن الا ان تكون صائما ثم مبالغه کو په استنشاق کې تفوزه کې ابو اچول کې مگر کرو جدار او دس په ذکر کې ورلوي ظاهرا دا خبره راجح کاری ذکر استنشاق او استنثار بارکه اوامر راغلي او امر د وجوب د فاري او بعض اهل علم چې دې وجوب نه سنتيت د فار قرينه صارفه اجماع ذکر کوي چې اجماع د په اجماع کې نظر د اجماع په نشته نداء د مزمذي او د استنشاق هغه فقهي حکم دی چې د اهل علم په دې کې اختلاف وو باب المضمضه والاستنشاق في الجنابه امام بخاري رحمه الله عليه ترجمه تاسې پرې خو دا اوس حکمونه لګول او اشاره د دې اختلاف نه ځان معلومیږي چې امام بخاري رحمه الله عليه پرې مسله کې د کوم مذهب موافقت کوي هر څوک زور کوي چې زمام موافق دی په امام بخاري ته جزمن حکم نه لګولې وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها أنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ما نبي كريم عليه الصلاة والسلام لذ غسل أبراشولي ومن ولرارولي فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما نراجولي بخلاص باني على يساره بغسل أسرارولي بخلاص بخلاص ني أبرارولي على يساره بغسل باني فغسلهما ندوار لأسوني منزليو ثم غسل فرجه بأخبر عورة وشرمغا منزليو ثم قال بيده على الأرض بإشارة كريو بلاس باني بزمك فمسحها نزالا سی پزمکا باندی راخ کلیو رست وراشی پا دیوار باندی لاس راخ کو نزمکا دی دیوار ذکر سرادی یا مختلف واقعی دی یادا که مراد دادی نزالی جی پا خورو باندی لاس صفا کولی نخورا که پا دیواری و که پزمکاوی فمسحها بی ترابی راخ کلیو دا لاس پا خورو باندی ثم غسلها او بیعوین زلو ثم مضمرا وستنشق یا نبی علیہ السلام کلکی وباچولی او پوزکی ثم غسل وجهه یا نبی علیہ السلام مخوینزل و افاض على رأسه او ابیرا بیولی ویرا چولی وی پخبل سربانی ثم تنحا فغسل قدنیه بیا ارخ لشب او ڈڑی لشو نخفی وینزلی وی ثم اتی بمندیل فلم ينفض بها بیا ورلیو تولی روڑ لشب و فلم ينفض بها نزان نوچ کڑے فاغی باندی فدی روایت کی دا ذکر شل چی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام لطولی روڑے شوا تو اغا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام رت کا او فلم ينفض بها کی لازمی و مندیل لذتانی خراجی کو پا اعتبار دا سشی سرا پا اعتبار دا تاویل دا خرقتن سرا کی او ٹوٹا و دا کپڑی نو خرقه چون که مؤنث نه په دې اعتبار سره ور زمير د مؤنث راځي کو امام نووي رحمت الله عليه وي چې په دې کې استحباب او ترک التنشف استحباب د دې خبرې لري چې تلیه پر خودل ځان اوچول ځان اوچول پر خودل دا مستحب عمل دی او دا حدیث دلیل لري دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا استعمالو لا ځان لی په اوچولو کله کدا نه وې نو دا غي اهل بیت لبا پته وبیا به ورل راوړنه ثم اوتی به من دین مطلب دا دی او چلی راوړې شو وی له پته وچی دی استعمالای او کنه د مخ کې نه له پته وچی نه استعمالای بیا به نه راړې اهل علم ذکر کړی او د دې وجنه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا رد کا شاید کدا غندوا پری باندې خریو او یاد گرمی موسم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی بدن زما پرید و بو اثرات کیوی اخوی خدا کل بعید تاویلات تی تولی استعمالول دا او دس او دا غسل نرستو پر ایک اسم مانعت و حرج لیشتا تا صحابہ اکرامون نقل دی چی استعمال کلی دا خبری خودل اولا او افضل دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل جامع کې کوم حدیث ذکر کړی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له خرقۃ ينشف بها دای او ټوټه و د خپل او پاغي باندې به ځان او چولو دا او د سود غسل درسته په دا روایت امام ترمذی په خپل وای چې ضعیف ده ثابت نه نه او بیا ذکر کی ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فدی باب کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه صحیح روایت نه ده ثابت دا او دس نرستو یا د غسل نرستو د تولیا کپړه د او چولو لپاره استعمال شي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او به تکلف زندگی وا په هغه کې دا تکلفات نو په جمی او په اوري کې نو که څوک یې استعمالې د صحابه او ثابت دي البته افضل او بهتر دا دي چې پرې د نبی اسلام لره وړل شوی د فلم ينفض بها علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وی اهل علم فریق پنځه اقوال دي تولیه د استعمال یا د ترک د استعمال یو دا چې وی المستحب ترکه پرې خدل مستحب دي او دویم قول دا دي چې د مکروه وی د شی چې سوق د او دس او د غسل نه رسو تولیه باندې ځانو چي او دریم دا چې دا مباح دي او سلورم دا چې دا مستحب دي او پنځم دا چې وای په اوړي کې مکروه ده او په ژمي کې مکروه نه ده بهرحال افضلیت په دې کې ده او لا خبره دا چې انسان یې پریږدي که چا استعمال کا د اودس او د غسل نه پس ځان یې پوچ کو نو په دې کې سم ممانعت نه راغله باب مسح الید بالتراب لتكون انقى باب د په بیان دی کې چې استنجا د کلوکا نو لاس په خاورو باندې راخ کې دی د پاره چې خصخه ستر شي وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجنابه فلو فغسل فرجه بيده نخفل عورت دا ابن لاس باندې وینځلو استنجا کړي واسم دلك به الحائط بیا دا لاس مغل او راخله او په دیوار باندې ثم غسلها او دا غي درست بیا وینځلو چې په خاور باندې صفا شو ثم توضأ وضوءه للصلاة او بیا او دس کړو په شان د او دس فول د موږ د پاره موږ چې بسن او دسو فلما فرغ من غسله غسل رجليه ارکل چې د غسل نه فارغ شو نو په اخر کې یو طرف لشو او خپل مبارک یو وینځري دا ترجمه مثل باب سر د حدیث مناسبت دا ده چې فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط استنجا نه رسل لاس په دیوار باندې راخ کو په خاور باندې صفا کو نو لاس په خاور باندې راخل دي د پاره کې خصفا شي بابن هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة باب ده آية ده نقول في جنوب إنسان خبل لاس الإناء فلوخك قبل أن يغسلها مخد دينة دا لاس وينزي آية جنوب سرد ده جائز دي ده لاس ده نقول في فلوخك مخد وينزلنا اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابه فلا شيء ده په لاس باندې نجاست ني علاوه د جنابت نه صرف جنوب ده ده خو ظاهري ګندګي او پليتي په لاس نشتا نو دا لاس دی لوخي لور د نکول شي کنه کم کی شو بدی مصنف رحمت الله عليه په استفهام سره ترجمه ذکر تھا جواب ادا ده چې او جائز دي ده شي کول شي لکه کم احاديث په دې باب کې ذکر کوي اپ دلالت کوي او بل مصنف رحمت الله علیه برسو حدیث ذکر کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان المؤمن لا ينجس مؤمن او مسلمان داسې گندکیږي او پلیتیږي نه د جنابت د وجه نه چې ګنې د بدن دم بیا گندۍ حسابيږي او کچرت لوخ له لاس ورخته کنو لوخ دم بیا پلیتی حسابيږي داسې پلیتی په ناراضي دا معنوي حدث او پلیتی دا وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. عبد الله ابن عمر سيب وبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهم اجمعين ويهر يود ديدوال نخبل لاس باغ ابوك وردن نكلو في باغي باند طهارت وپاكي بي حاصلو لشي او دا لاسي منزلينو نحالت دا جنابت كي ابو للاس ورختكو خو ابو بيغي فلتين دي گرني ولم يغسلها او دا منزلينو ثم توضع او دين رسطي بي فدا ابو باند او دس کرائي دا غسل نمخ كي ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابتي او ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين دای په دې کې سحرج نه محسوس کړي چې په دې کې سباک نشتا چې د غسل د جنابت هغه وبو کې د سن کې ورزي لما ينتزح هغه سي ينتزح چې غسل کې ورزي په وبو کې من غسل الجنابت د جنابت د غسل نه یو سره جنوب د غسل کوي او په بالټي او لوخي کې وبزان لایخي دي نو دې کې وبو په ځان باندې چې یو دغه سن کې د بدن نه په دې وبو کې ورزي نو په دې سره دا وګو پليتيږي نه ولې د دې جسم داسې پليت شوی نه چې ګني دا غي سره سولګي دل نو غسیب بغندکیږي او پليت وي شابيږي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. عائشة رضي الله عنها ويك ما أو نبي صلى الله عليه وسلم بدي يولوخن غسل كولو تختلف أيدينا فيه تلل رات للبلا سنو دمون فاغيك نكم لاحت بمخك ورغلو فأخو بفهالت دجنابتك وكنا نو پاغې سره دا وب پليتې شوې نه دي چې ګني دویم کسب بیا په دی باندې غسل دې لپاره نه کولو چې دا پليتې شوې نو په دې طریقه باندې استدلال دې د حدیث نه وي اختلاف لا يكون الا بعد الادخال دا پس د ادخال نه اختلاف دا زموږ له سنبه دی لو خلل راتلله زموږ لاس بکله ورله مختلف شې دی لو خلل بدل نشي نو رومانی کس چې دی لو خلل لاس ور د نکولا په حالت د جنابت کې نو دا وګو سره لاس لګیدلې دی دا وګ پرې باندې نه پليتيږي او دا جایز دي کجو نو سره وګوله لا سوردن نکي دوخلا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکله د جنابت نه غسل کولو نو لاس به وینځلو مطلب دا که په لاس باندې څه ګندګي او نجاست او به وینځلو که نو نه به وینځلو. مقصود د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې دا اول حدیث کې ذکر کړو د عائشه رضی الله عنها په دی باب کې نو دا په صورت باندې حمل دی چې لاس مستقذر نوي نو بغیر د لاس وینځلو نه لوخی للاس وقت تکول شی او دا دویم حدیثی چی ذکر کو چی پدی کدا دی غسل یدهو نو دا حمل لی پا اغا صورت باندی چی کل للاس مستقذر بی نوینزل پکار دی استنجا دیو کا اوستادا وهم و خیال لی چی دی نجاست بلگی دی نوینزل سکے چی ورسر پخاور باندرام خجی پورا صفاشی. و بهی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبتو عن ابی بکر بن حفص عن عروت عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وإماء النبي عليه الصلاة والسلام غسل بقوله ده يولوخ ده جنابة غسل بو وخامخا باغي كي دوبو سن كي بورت لل لأسنا بملوك لور مخي كي دل فده سرا تغوب پلتيگينا أو فده كي سحرج وممانعت نشتا وعن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة مثله نغمخ كمتن فدي سند باندي موي ذكر ده. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. انس رضی اللہ عنہ چې نبی رسول الله والسلام او داغی په بیانو کې یو بیبي دواړو غسل کولو د یو لوخینا زاد مسلم او وهم بن جرير عن شعبہ مسلم دارنګ وهم بن جرير دای چې دا روایت نقل کړي ته امام شعبہ له طاری کې دا لفظ هم سیوا ذکر کړي چې من الجنابه دا غسل به د جنابت نو او یو ځای به بیبي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام غسل کولو خامخا اغیی که بسن کی ورطلی لوبه نپلی تیره نو چه اوبه نپلی تیره معنا داشوه چه دده دا بدن پلیت ننه چه بدن پلیت نشو نو کده لاس ورخطکی بغیر دو انزل و نلوخ یا نو پدی سرا دا غلوخ او دا اوبه پلی تیگی نا او دا کار زد جایز ده باب من افرغ بیمینه علی شماله فی الغسلی باب د په بیان ندی کې چې په غسل کې د خلاص نه په غسل لاس باندې اوبر اچول لوخې په خلاص کې ونیو د اړینه اوبر اواړه په غسل لاس باندې دا طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا چې په خلاص به اوبر اواغستې په غسل لاس به راواړولې وندغه حدیث د میمونی رضی الله عنها په ذکر کوي چې مخکې بار بار ذکر کو مختلف مسائل داغینه امام بخاری مستند کوي د فقه البخاری فی تراجمه هغه باندې مستقل تراجم منعقد کوي وبه قال حدثنا ابو سمع اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته ميمونة رضي الله عنها ويش ما نبي الصلاة والسلام لا دو غسل اغوبة تياري كده اخي ميمي وسترته وغيب پتكريو يو پردميني ولوا چه غيب پريبان دي پتكري فصب على يده نبي الصلاة والسلام فلاس من دي وبراجولي فغسلها مرة او مرتين نيوزلي من دلو يادوزلي قال سليمان سليمان ویلا ادري اذكر الثالثه ام لا ما لفت نشته چې دریم ځل ام المؤمنين میمونه رضی الله عنها ذکر کړه کني نه ذکر کړه ثم افرغ بيمينه على شماله اذكر د دې ضمير فاعل چې ده سالم بن سالم ابن ابي الجعد سليمان الاعمش وی ما لفت نشته اذا ما استاد سالم ابن ابي الجعد د دا دریم ځل ذکر کړه کنا صرف دغه ویلی چې یو ځل یاد وزنی لاس وینځلو ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه بيد خلاص نه فغسل لاس باندې وګرا بيولي وراچولې وین خپل عورت وینځلو ثم دلك يده بالارض وبالحائث بي مغل وراخل لاس خپل فزمکا یا په دیوار باندې ثم تمضمض واستنشق المغا واستنشاق کړهو لکه یو واچولې او پوزه کې وغسل وجهه ويديه مخ او لاسه وينزل وغسل راسه سر وينزل ثم صب على جسده او به پختل بدن باندې وګراړو لوي ثم تنحى فغسل قدميه بيعرق لشي ودړي لشو خپل قدمين او في وينزل انا ولته خرقه ام المؤمنين وما نبي عليه السلام له او کپڑا یو ټوټه ورکا فقال بيديه هكذا نفلاس باندې وراله دا شي وچني خپل ولم يريدها او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اراده ون لرله کنه مې د پخار دا کپړه ځان پینو وچوم ته په دې کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلاص نه په غسل لاس وګرا واچلې او استنجا یې وکا باب تفریق الغسل والوضوء باب د په بیان د تفریق الغسل والوضوء مطلب او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب سره دا دي چې موالات غسل او اودس کې فرض نه دي موالات دی وی چې هر اندام د بل پسې سمدستي وینځي تر دې چې د مخکنی لا اوتشوي په تفریق معنا دا جداوال راوستل په غسل او اودس کې یو اندام دی وینځلو انتظار د کول چې د مخکې اندام اوتشوي ورپسې د بل وینځلو دا غسل دی صحیح دی اگر چې سنت طریقه دا ده چې موالات او پر لپسې والی وي مخ دی وینځل ور پسې لاسونه وینځه په اودس لاسونه وینځلو پسې بیا مسح کوو بیا ور پسې خپې وینځه دومره انتظار مکو چې مخکینی اندامونه وچ شوي دي امام بخاری رحمت الله علیه وی چې موالات فرض نه په غسل او په اوزس کې اثر به ذکر کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما انه غسل قدمه بعد ما جف وضوءه خپل وینځل پس دا غنه چې اوزس د نور اندامونه او چوي وو په دې مسله کې دا مذهب د احناف او د شوافع نه چې موالات فرض نه لري مالکیه او حنابلہ وی چې موالات فرض ده ته او دس دا فرایضونه ذکر قران کریم آیات ده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دا اعضاء بعض فبعض باندې عطف کړی او دا عطف د پاره واو ذکر کړل چې هغه د جمع د فار راضی فدی مطلب دا چې دا ټول یو جمله ده نو په یو ځای باندې د دې وینځل ضروري او لازم دي او بل صحیح حدیث د سنن ابي داود کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د باز په دې قدمونو کې اوچواله کتلې او قدر الدرهم لمعه قدر الدرهم یو درهم په اندازه باندې اوچواله او هغه له وګونه ورسېدلې نو نبی صلی الله علیه وسلم ورله اعاده الوجوه کم کړه وی دا دلیل لفدی باندې چې موالات فرض ورنه صرف دا به ورنه ویل چې دا اوت زیلون کا خدا او د سی په دوباره د سره کړه دی وجه چې وی موالات دي بهرحال استدلال د مالکی او د حنابلو دا غیر صریح دی قران کریم آیات کې واو راغلی نو واو مطلق جمع د پار راځي او پاغي کې خدا نشته چې خامخا دغه ترتیب به لازم او ضروری پر لپسې والي وي مطلق جمع والي د پار راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې صحابي له حکم کړو چې دوباره او د سکندا زجرنو زجر ورکول چې اند ګور داسې نه کوي ويذكر عن ابن عمر رضی الله عنهما انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه ويذكر شيخ عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انا یاد ادوار اخ کی ویندلې پس داغنا چې دا اوس نورن دامن یو چویو کتاب الام کې امام شافعی رحمت الله علیه دا معلق موصولا ذکر کړي او پاغي کې دا دي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په بازار کې اودس کړه او دون رجلې هي خپلانې وینځلې د بازار نصم رجع الى المسجد فمسع على خفيه وصلى بیا واپس یو جمعه تلا نو په موضوع باندې مسح کړي او موزه کړي نو خامخا د جمعه د بازار نه چې ترجمه پورې دي نو ظاهر دا د چې مخکینی اندامونه بستاو چی او داغې نه رسې بیا مسو کوم والات نو کړی امام بخاری د دې اسناد صحیح دی امام بخاری په صیغه د تمریض سره ذکر کوي وایو تر عن ابن عمر چې دا روایت بل معنا ده نو اشاره دی لګی چې په صیغه د تمریض می ذکر کو بل لفظ نه نه لفظ زاده چې ابن عمر سے په بازار کې اودس او کوختی نه ویندلې خو کې موزه وی جمعه ته چلاړو د بازار نه نو هغه ځکه په موضوع باندې مسح وکا نو د دې روایت بل معنا کې دو د وجنه په صیغه د تمریض سره ذکر کو تاسو مخکې په معلقات د بخاری کې ویلي وو چې په صیغه د تمریض سره ذکر کی نو بعض اهل علم دی له ضعیف او اشاره وی تضعیف د دلا خدا قول په دې کې صدقت نشتا کله په صیغه د تمریض سره ذکر کړی صحیح وی کله په صیغه د جزم ذکر کړی پاغي کې په کلام وی او به قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عبد الواحد بن زياد ومولى حديث بيان كره سليمان الاعمش عن سالم بن بلجعد عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به وما هو حديث بها ذكر كي فضاغين دبل مسألة استنباط كي ميمونة رضي الله عنها ويش نبي الاسلام لم يبي خويش لاغين غسل قولو افرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة نو دا غلوخی نی لاسونو باندی و برا چولیوی نو دو دو پیری یادری پیری وینزریو ثم افرغ بیمینهی علا شمالیه نی پخی لاس باندی و برا چولیوی پگس لاس باندی فغسل مذاکیرهو نخپل اندام مخصوصا و داغی سر چکم متصلات جایوینزری مخی ذکر شو چې مذاکیر جمع دا ذکر دا خلاف القیاس مراد تینا عورت او داغی متصلات تی ثم درک یدهو بالارض لاس پزم کراخ کلیو ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه مضمضا واستنشاق کلو مخول اسنه وینزلیو او سر دری پیری وینزلیو ادی که ذکر دا مسح ندر آغلی سر وینزلیو دری پیری او بیا پټول بدن باندې برا چولی وی او بیا اڑخل شویو مخپی وینزلی وی فدا دلیل لتی ثم تنحى من مقامه فغسل قدمیه دکا مخی ذکر دا اودس کئی نو دا اودس او دا خپو وینزلو پا منز کی پټول بدن باندې برا چولی دی او بیا پا اخر کی خپی وینزلی نو باب تفریق الغسل والوضوئی دا غسل او دا اودس پا اندامونو کی که تفریق راولی موالاتو نکنو سیده اگر نبی علیہ السلام موالات تریخ اخپی غسلو وینزلی تدی پا ماس کی سکلی شول بدنی وینزلی او بدنی مبرا چولی دی بابن اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه فی غسل واحد دا باب دا پا بیان دی کی کله یو انسان جما و کی کورواله او کی خپل بیبی سره او بیا دوباره واپس کی کورواله لپاره شپه کې بیا د کورواله کوي نو آیا په باندې غسل لازم دی کنه په یو غسل باندې د دویم دریم ځل باندې کورواله کول شي ومن دار علی نسائه فی غسل واحد او باب د بیان دا شاکی چې په ګڼو بیبیانو باندې اگر زیدلې په یو غسل باندې کورواله کړلې او بمن کې غسل نشته اخر کې په یو غسل اکتفا کړي مقصود او غرض د مصنف رحمت الله علیه پرې ترجمه الباب سره دا نه چې غنو بیبیانو سره په یو غسل مجامعت جایز ده ځکه حدیث الباب پرې باندې دلالت کوي او دغه مسله مصنف رحمت الله علیه پرې باندې قیاس کړي دا چې د دې باره کې روایت راغلي چې غنې بیبیانې او په یو غسل باندې غي سره مجامعت او جماع وکړي اخر کې بیا غسل وی او دویمه مسله چې یو خزه دی یو بیمه دا په دویم دریم ځل هغه سره په یو غسل جما کول دا هم جایز دی ځکه دغه بیبیانو سره چې جایز فل دا هغه سره جایز فل په طریقه اولا مقصود د مصنف رحمت الله علیه په طریقه اثبات د جواز د دی اگر چې رستو به ذکر کې چې سنت عمل داله په پامانس کې او د څوک نه ښه خبره ده خدا سه لازم او ضروري نه ده او دا هم ښه خبره ده چې په پامانس کې غسل کوي د هر جما نه رسو ځکه حدیث د سنن ابي داود کې راغلي په اسناد حسن سره چې رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه یو ورځ نبی کریم عليه الصلاه والسلام په ټولو بيبيانو ګرځېدل او او ده هر یو مجامعت سره به غسل کولو یغتسل عند هذه وعند هذه ده هر سره به غسل صحابی ما ور لو یلا تجعله غسلا واحدا یو غسل مونږ ګرځول شي اخر کې مو کړه وي نبی علیہ السلام یو هاذا ازکا و اطیب و اطهر دا ډیر د پاکی دی او خده او خپاکی ده په دا روایت کې امام ابو داود رحمت الله علیه کلام ممکن او کلام اهل علم ذکر کړی په دې اعتبار چې دا کوم روایت د صحیح البخاری ده نو دا اصح ده او دا روایت چې هر مجامعت سره ذکر د غسل راغلی د دې مقابله کې غسه دې لفظ د اصح ذکر کړی هغه اصح ده او دا صحیح شو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة وما ذكر كلا عائشة رضي الله عنها اختصار ده رسول حديث مفصل ذكر فيه ما ذكر كلا دا عائشة رضي الله عنها قول ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر سيب بما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ذرا خبر نخوهم چیزه دی پا حالت دا احرام کیم او زمان دا بدن ندی خوشبوی دی را پورت کیگی نو دا خبری پا جواب کی عائشی رضی اللہ عنہ جواب بور کرے دا دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مذهبو چې چې د احرام نمخ کې په بدن باندې خوشبو لګول صحیح نه دي، چې ته بیا په حالت د احرام کې او د هغې بدن نه دستا خوشبو دي او سرات کې وي. دا د امام مالک رحمت الله علیه رایم ده، او جمهور اهل علم وایي چې دا جایز دي، ځکه عائشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام له ما خوشبو لګول د احرام نمخ کې، خو دا خوشبو په څه په بدن باندې تر دې چې د هغې په سر مبارک کې چې دا کوم دی کې سر کې کرخه اړي په دې کې به د هغې چمک ښکارېدو دغه خوشبو وي. نو ذکرته لعائشه ما ذکر کړو قول عبد الله ابن عمر صاحب عائشه رضی الله عنها على محمد بن المنتشر وي فقالت نبيمي وي ارحم الله ابا عبد الرحمن رحم دوك الله ف ابو عبد الرحمن دا ابن عمر صاحب کنیا دا کور دا اختلاف په مسله کې ساتي خو سره مين نه رحم دوك الله فد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ما بخوشوي لګول نبي عليه الصلاه والسلام لا نو چکر به لګولو ګرځېدل به هغې په خپلو بیبیانو باندې ثم یصبح محرما ینضح طیبا یا به نبی علیه السلام سبا کو په داسې حالت کې چې محرم به و ینضح طیبا خوشبوی به دای نه را پورته کېده خوشبوی به ترا خطا. په دې کې خدا ذکر نه دی راغلی چې غسل واحد باندې به نبی علیه الصلات والسلام په بیبیانو ګرځېدو. فیطوف علی نسائه د دین دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیانو باندې چکر والو فطول بغرزیدو علی غسل واحد فشرط غسل واحد نه د هر سره غسل نو عائشه رضی الله عنها به ذکر کړو خو چې ذکر یې نکو نو دا دلالت کوي په دې چې یو غسل مو یا امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دا انس رضی الله عنه دلته امام بخاری هم ذکر کړی حکم چې امام مسلم ذکر کړنو په هغه کې وضاحت سره راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یطوف علی نسائه بغسل واحد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ګرځېدو په بیبیانو باندې شکر به لګول نو هغه سره به هم بستری او یو غسل به و. او دا همیشه نه دی، فیض الباری کی شان ورشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چې په زندګۍ کې دا معاملہ د احادیث په تتبع او استقصاء سره سره دوه پیری معلومیږي. عام نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حج دته دا غي نمخ یو کله چې د احرام نه فارغ شو ری باندې بیا دا اشکال عمراني چې په دې کې د هغه بیبي چې کوم سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې نمبر دا غي په حجره او کور کې دا غي د حق ځای کې دل دي چې نمبر دا غي سره د الله پیغمبر په ټولو بیبيانو باندې ګرځي. باندې یو جواب اهل علم دا کړی دا نمبر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سو واجب او لازم نه وو، دا په امت باندې ضروری دي. خصوصیت دا ایداو چې پای باندې دا ضروری نه شنن به دي صرف ورګه پاتې کیږي د نبی بي بي سره. اگر قران کریم آیات د سوره احزاب تر دي من تشاء منهن وتوبي الیک من تشاء او دویم جواب دا د شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه بفیض الباری کې وایي دا د حج په سفر کې دو پیری را نوبت او واقعیا راغلی. دا نمبر په سفر کې سواجب نه دی، دا د حالت الحذر کې وی، بل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وجوب د دې امنه، خو د دې باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدل او مساوات د بیبیانو په منځ کې قائم کړی او په امت باندې وجوب صرف په بیتوته کې ده په جماع کې. یو عام امتی دی گنی دی بیانی دی پا اغبانی صرف دا لازم دی که مساوات بقائم این پا بیتوتت که چشپا ور سر تیره کی دهری دی بی سرا دا سر لازم و ضروری دی چې جماع و خوروالی بور سر کئی گنی دا داغی حق دی. نو کده یوی بی بی نمبر دی او دیش پی پس حیثه که تبل کور للاڑو مجامعت او کو نو پده که سحرج و ممانعت نشتا، صرف شپتی رول دا نمبر پوره کول ضروری او لازمی دی. په دې شپه کې رول کې مجامعت ضروری نه دی، که په دې شپه کې مجامعت د بلی بیبي سره وکړو په دې کې سحرج نشته. نو کله یوې نمبر کې د بلی سره جماوي فلا حرج فی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. نبي صلى الله عليه وسلم مچکر لغول فبيبيان وماند في الساعة الواحدة فيو ساعتك مراد ساعة واحدة قدر من الزمان. اندازه د زمانه د شپې او د ورځې وهن 11 او دا یو لس بی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابن خزیمه رحمت الله علیه لم یقل احد من اصحاب قتاده 11 فقتاده په شاګردانو کې اچا دا نیوی چې یو لس وی صرف معاذ ابن هشام کې خپل پلار نه روایت کوي نو پاغي کې دا یو لس ذکر راځي او رست امام بخاری رحمت الله علیه روایت کوي چې دا نحوی اهل علم د دې په منځ کې جمعواله دا کړه چې بیبیانی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نحوی خود و پاغي کې وینځي نو یو لس ذکر کوي په اعتبار د غوینځو سره او دا چې په کینو بیان نه دی بیانې می دا د وینځي ماریا او ریحانه رضی الله عنهما و اید یو لس وی قال قلت لانس قطاده جماعه نصر رضی الله عنه لو او کان یفیقه فطور د تعجب نو شاء نبی الاسلام صلی الله علیه وسلم د دې طاقت لرلو قال نصر رضی الله عنه كنا نتحدث انه اعطي قوه 30 ومن بخبر يقول يوم اللبموين في نبي كريم صلى الله عليه وسلم لطاقت سلويخت ديرشو قسانو ملاو ده او صحيح حديث كراغلي دي ومستخرج كي اسماعيلي دي کرکلي اغي كده چه قوت سلويخت و قوت 40 او بعض اهل علم و روايات دي کرکلي اغي كده سيه چه اعطي قوت 40 كل رجل من رجال اهل الجنة جنتیانو د سلوخ تو کسانو طاقت ورکړی شوو او حدیث د ترمذی کې راغلی چې هغه تصحیح کړی ده چې ان قوت رجل من اهل الجنه كمئه رجل یو جنتی دمر طاقت ولې د دنیا کې د سلو کسانو نو د سلوخ تو جنتیانو عمر طاقت ورله ملاو بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله طاقت ورکړو او بعض اهل علم ذکر کړی من کان اتقى لله فشهوته اشد وقال سعيد عن قتاده انا نتحدث ان انس حدثهم 9 نسوه سعيد وي خپل استاد قتاده نشمون بلا خبره کوله چې انس رضی الله عنه ول حدیث بیان کړ او نه بیان ذکر کړی صحیح روایت دم دا چې نه بیان دي ايول استشا ذکر کړی نو غدو مين د پښماري نه بیان وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تله پاغي باندې یو ځل پټولو ګرځېدلې باب غسل المذيع والوضوء منه باب په بیان د دې کې چې مذيع وینځل او داغینه اواز سکول دا لفظ المذيع فتحي د نیم او سکون د ذا سره یا په فتحي د نیم او زال پکې مکسور دی یا مشدد د مذی دا ویل کېږي شي ما ان ابيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذه وعند الملاعبه او باریک اسمنی وګوري د ملاعبت بین الزوجين په ابتداء کې عند الشهوه راځي په اتفاق د اهل علم سره دا نجس یو پلیت دی او ناقض دی او د استفاره او جمهور اهل علم وای چې د دې طهارت بداسي وی لکه څنګه چې نورې ګندګۍ لرکې وینځي او بعضی دا ویل چې نه د دې په تطهیر کې لږ تخفیف دی لکه د ماشوم بول چې څنګه داوی نرش کافی کیږي او د پورو شیندلې نو په دې کې هم او شیندل وای کافی دی ځکه عموم بلوا ده اول قول کې احتیاط ته ودا راجح ده ان دا غندا او پلیتی دین وینځل به شي د حدیث په ذکر کې نبی رسول الله علیه وسلم ذکره اندام دی وینځه او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائده عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء ذو يسره وم كثير المذي مذي بمن الراسنا فامرت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم ما حکم کړو یو سړی لا مخکې روایت ذکر شو درای مقداد رضی الله عنه لوی آلته مو ذکر کړو چې بعض روایتو کراغلی عمار ابن یاسر رضی الله عنه لوی دی او ځینې روایتو کراغلی چې په خپل علی رضی الله عنه تفوس کړو دوی وړ خبرې دي اول مقداد رضی الله عنه لوی خداغه جواب کې تاخير وشو به عمار رضی الله عنه ورولېګلو په مسله باندې ضروری وا انتظار یو نه کلاړو په خپل هم ته پوسو پدري واړه خبرې صحیح نو ما حکم کړو سړي د مقداد رضی الله عنه لکه مخکې روایت کې ذکر شول چې ته پوسو کې د نبی عليه السلام نو خپل مې ویل نو کولو لمکان ابنته زکه دا ویلو به جواب پنې کا کیوا نو زه شرمیدم چې خپل ته پوسو کوم فسالا نو ته پوسو کړو د نبی عليه السلام نو فقال نو فرمایلی توضا واغسل ذکرك د دې مزین به ته او دس کې او خپل اندامې مخصوص دی وینځه نو مطلب دا د دې وینځلم لازم دی او دس هم په ماشيږي باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب باب له بیان د دې کې چې یو کس خوشبو لګي او د دې نرسته بیا غسل کی او د خوشبو اثرات باقی وي دا غي رنگ او داغم ښکاری او مو یې مروشتيږي فلی ترجمه الباب سره غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه دال چې د غسل مخ خوشبو لګول جایز دي ترور مخ کې پرون باب ذکر شو باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل هغه کې ته شو چې غسل مخ کې خوشبو لګول او نه لګول دواړه خبر جایز دي دا لازم او سنت ګڼل چې خامخا خوشبو به لګي لکه دلته امام بخاری باب تړلې دا څه لازم نه دي سوال ته مخ کې ترجمه الباب دې لپاره منعقد ته خوشبو نه مې نو جایز دي کو دې لګولم نو ثابت دي وله قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم ابن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عائشه وذكرت لها قول ابن عمر ما ولد عائشه رضي الله عنها انه تقول قول ابن عمر سي قول ورايا مر ذكر كدي واشي غوي ما احب ان اصبح محرما انضحتي انضحتي ما ذرا خبر نخوهم في حاله الاحرام كدشم او خوشبو دي رانه دي بو دي رانه را پورته کیږي فقالت عائشه عائشه رضی الله عنها ولاد فرحمك بي اي انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما ما نبي كريم صلى الله عليه وسلم خوشبو دي غولوا وبيا فتول بيان وان النبي عليه السلام گردد ثم اصبح محرما صار بها حالت الاحرام کو مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې نه په بیبیان باندې وګرځیدو او دا غي نمخ کې خوشبو لګولې وا او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صار محرم ورپسې روایت کې ذکر کړي چې د خوشبوې هغه اثرات دا غي په لسر مبارک کې ښکارې دي د غسل نمخ کې که څوک خوشبو لګي او دا غي اثرات رښتو ښکاری او حالت احرام کې په دې کې څه ممانعت نشته نو باب د په بیان دی کې چې یو کس خوشبو لګي او د خوشبو اثرات باقی پاتې اگر کله محرم نه وهي قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس التيم ويتبوي چې زګورم هغه چمک خوشبو یې الى وبيس په معنا د بریق د خوشبو یې هغه چمک او پرکار ګورم په مفرق النبي صلى الله عليه وسلم فاغزه د جدا کېدو د ویختو د نبی رسول الله کې سر چې کوم دی اړولو کرخه به یو طرف لا بل طرف نه پدې کرخه کې زه اغا چم چمک او پلکار ګورم دا خوشبو یې او هو محرم حال لا چې دی بیا په احرام کې وو باب تخلیل شعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه باب د په بیان د دې کې چې د ویختو تخلیل کول کله غوتی وردن نه کې تر دې چرا غسل کونکی گمانو کی انه قد اروا بشرته چه دخپل سلمن لوندکا ده سر چه کم سرمن ده اغیل وندکا افاض علیه نبیادی فزانوانی وبو وبی راوالی چای تقریر بخاری کی شیخ زکریا رحمت اللہ علیه وی چه عام شراح وی چه غرز ده بابنا دا بیان ده چه تخلیل و شعر غسل کې ضروری نه ده بلکې د ویختو هغه ویخلا او سرمنې له اوبو رسول کافی دي خلال نه په کار دي صرف اوبو د سر سرمنې له ورته دي نه دا خبره کافی شو عام شارحین د دې ترجمه الباب او دا غرض او مقصد ذکر کړي او شیخ الحدیث رحمت الله علیه وی ازوام غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده ده چې زنانه باندې دا لازم نه دي چې کله دا د جنابت نه غسل کوي چې دا د خپل کونسي اوس پړي او کله حیض نه چرته دا غسل کوي د حیض نه پاک شوه ما هو رینا نو بیا په لازم او واجب دی چې دار کونسی اوس پړي. لکه رسو با امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابواب الحیض کتاب الحیض کی قریبان میں باب تڑی باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحیض باب دے پا بیان دے کی چی زنانا بخپل کونسی سپڑی قلش دا حیض نغسل کی دا مذہب دے دا حنابل او جمہور اہل علم داوی چی نا دا سر دے سرمنلا دے ویخلا اوبر رسول کافی دی کونسی کلاول کدا دا جنابت غسل لے او کدا غسل د محیز ده نقول اول فلازم و ضروری ندی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی مسئلہ کی ده حنابلو غنت مذہب ده نو پدی باب سرداوئی چه غسل ده جنابت نئی نفاغی کی کنسی کل اول نشتا او کده محیز نئی نلاغی ده فاربیا پا کتاب الحیث کی ترجمت الباب قائمی چه پاغی کی فلازم و ضروری ده چه خپل کنسی بس پڑی. وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه. نبي الاسلام كي بغسل الجنابه قولوا ثلاثه بيول وينزل وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل او دمس بشان او دس بيوقب بغسل قولوا ثم تخلل بيده شعره بیا به خلال کول بخول لاس ممان تخول لاس مان د خپل ویختو مطلب دا د اغي پمنس کې بیګوتی وردن نکي حتا اذا ظننا تديج خیال ویراغه انه قدر وا بشرته چې دی لوندک خپل سرمند ویختو لاندې چې کوم د سر سرمند نو دا لوند شوا افاض عليه الماء ثلاث مرات لبدري في وبرا واچوري ثم غسل سائر جسده او بیا به ټول بدن وینځلو. وقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اوي امخ کی سند باندې چې بار بار ذکر شو كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد یو لوخنا غسل کولو نغرف منه جميعا چې لفي ومراد کولې دا غینا ايبم لفرش روشتو لفزان دې شولې او ما بمراشولې. باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. قابل في بيان دي كي تسوق ده جنابت أغا أودس كي كفا جنابت كي ده غسل لمخي أول أودس كي بيا فطول بدن ما لي أبرا واشي أو دوبارا أغا أندامون نوين دي كمي جي فا أودس كي لوان دكري دي. حاصل دي ترجمة الباب داده شكل يو إنسان ده غسل لمخي أودس كو او دا او دس فا اندامونو بانی اوبر آچولی نو فا غسل کی دوباره فا دی اندامونو بانی اوبر آچول سلازم او ضروری ندی زیم زل کی اوبر آچول نشتا بس دا او دس اغا دندوال کافی دی لکا مخ دیو انزلو لاس دیو انزلو او خفی دیو انزلی نو بیا دوباره در باندی دا دیو انزل لازم ندی نور بدن چکم اوچ دا غرا اغل انتا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه نبي الاسلام ده جنابت غسل لفاره وبيخي فاكفى بيمينه على يساره مرتين فدخل اسمان دي بغسل اسراچولي وفيري او ثلاثا يدري فيري ثم غسل فرجه باستنجاء كروا ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثه جادو فيري ادري فيري لا صراخ له فزمك يا ديوار ثم تمضمض واستنشق بخلكان قال كروا قوده كيو باشولي وغسل وجهه وذراعيه مخلاتي من ذري ثم افاض على راسه الماء بسرباني وبراشولي ثم غسل جسده او بيان النبي عليه الصلاه والسلام بدن من ذله ثم تنحى فغسل رجليه یا نبی الاسلام و اخلشو نخفی بینزلیوی هو ردی که دا ذکر کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دسکو نصم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده فبدن فسر اوبر آواتو لی او باقی جسدیو انزلو کم چلون نو دمخینا یا اخلشو نخفیو انزلی. قالت فاتیتو بخرقت میمون رضی اللہ عنہاوی مولی او کفلاو تلیر اوڑی وفلم یردها صداغي إرادين ولرلي فجعل ينفض بيده نبي الصلاة والسلام فلا أسبان لا سندلو إشاره قول لا سنو سندل أبي نزان نو سندل والله في غنبر دا تولي استعمال نكا نو أودس یو ځل شاوکو د غسل نه مخکې نو د اودس دا اندامونه په دوباره په غسل کې وب نه راچي نو په دې کې څه حرج او ممانعت نشته. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.